reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 sierpnia, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Był amerykański prezydent został formalnie postawiony w stan oskarżenia za próbę podważenia wyników wyborów. Donald Trump nie przyznał się do winy. Szef MON-u Mariusz Błaszczak spotkał się z żołnierzami, którzy pełnią służbę na pograniczu z Białorusią. Ma to związek z niedawnym incydentem w okolicach Białowieży. W tym serwisie także relacja z Lizbony, gdzie papież Franciszek powitał zgromadzonych na Światowych Dniach Młodzieży. Donald Trump został formalnie postawiony w stan oskarżenia za próbę podważenia wyniku wyborów i utrzymywania się przy władzy po przegranych wyborach w 2020 roku. Podczas wstępnego posiedzenia sądu w Waszyngtonie były prezydent nie przyznał się do winy, o czym nasz korespondent Mark Wałkuski. Po południu czasu lokalnego Donald Trump przyleciał swoim odrzutowcem z New Jersey do Waszyngtonu i udał się do siedziby Sądu Federalnego, położonego zaledwie kilka przecznic od Kapitolu, do którego 6 stycznia 2021 roku wdarł się tłum jego zwolenników. Zapytany, jaka jest jego odpowiedź na 4 zarzuty zawarte w akcie oskarżenia, były prezydent odpowiedział: niewinny. Posiedzenie sądu trwało niespełna pół godziny. Przed zwolnieniem Trumpa sędzia przypomniała, że musi przestrzegać pewnych warunków, w tym nie może naruszać prawa i komunikować ze świadkami w tej sprawie, chyba że przez adwokatów. Zatwierdzony przez ławę przysięgłych akt oskarżenia obejmuje 4 przestępstwa kryminalne, w tym utrudnianie śledztwa i spiskowanie przeciwko prawom wyborców. Prokuratura twierdzi, że podejmował nielegalne działania w celu pozostania na stanowisku. Były prezydent USA oskarża prokuraturę o niedopuszczalną ingerencję w wybory 2024 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się z dowódcami i żołnierzami, którzy pełnią służbę na pograniczu z Białorusią. Szef MON-u, zabierając głos na początku spotkania, powiedział, że m.in. wagnerowcy przerzuceni na Białoruś są realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Ci, którzy zostali przerzuceni na Białoruś, to byli żołnierze. Dziś najemnicy byli żołnierze, szczególnie z specnazu, a więc z sił specjalnych. To są ludzie doświadczeni. Jeżeli chodzi o akcje sabotażowe, zresztą te doświadczenie poszerzali, służąc czy to w Afryce, czy to na Bliskim Wschodzie, czy też na wojnie na Ukrainie. Odprawa została zwołana po tym, jak we wtorek w okolicach Białowieży 2 białoruskie śmigłowce naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Polska strona była wcześniej informowana o ćwiczeniach po tamtej stronie granicy. Maszyny przeleciały jednak bardzo nisko, poza zasięgiem radarów. Wydarzenie skomentował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Wicepremier powiedział, że incydent w Białowieży był białoruską prowokacją. Nawiązując z kolei do słów byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, że śmigłowce należało zestrzelić, Jarosław Kaczyński powiedział, tu cytat: rosyjskie samoloty nieustannie naruszają przestrzeń innych krajów, szczególnie państw bałtyckich. Są przepędzane przez samoloty NATO, ale nikt ich nie zestrzeliwuje i tylko ktoś skrajnie niemądry mógłby się na to nabrać, czyli kazać strzelać prawdziwymi pociskami, podkreślił szef partii rządzącej. Papież Franciszek wygłosił swoje pierwsze przemówienie do pielgrzymów z całego świata, zgromadzonych w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. Ojca Świętego powitał kolorowy, wiwatujący tłum młodych. Spotkanie w Parku Edwarda VII było pierwszym spotkaniem papieża z uczestnikami wydarzenia, a na miejscu jest nasz wysłannik. Papież Franciszek zwracał się do młodych, by pamiętali, że są to dni, w których utrwalamy w sercach, że jesteśmy umiłowani, takimi, jakimi jesteśmy. To jest punkt wyjścia Światowych Dni Młodzieży, ale przede wszystkim punkt wyjścia w życiu. Tak mówił papież Franciszek. Odszedł także od przygotowanego wcześniej przemówienia, by zaprosić młodych do dialogu. Zaprosił, by powtarzali za nim, że każdy jest cenny w oczach Boga i że w Kościele jest miejsce dla każdego. Jezus wyraźnie mówi: idźcie i przyprowadźcie wszystkich. Młodzi i starzy, zdrowi i chorzy, sprawiedliwi i grzeszni. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. W Kościele jest miejsce dla każdego. Ktoś zapyta: ojcze, ale ja jestem nędznikiem, jestem grzesznikiem. Jest miejsce dla mnie? Jest miejsce dla wszystkich. Powtórz ze mną. Dla wszystkich. Wszystkich. Wszystkich. Todos, todos, todos. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Na koniec krótko sport. Wszystkie 3 polskie kluby, które biorą udział w rywalizacji o awans do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji, zakwalifikowały się do 3. rundy eliminacji. Pogoń Szczecin wyeliminowała Linfield FC, Lech Poznań był z kolei lepszy od Żalgirisa Kowno. Największe problemy z wywalczeniem awansu miała Legia Warszawa w ubiegłym tygodniu w Kazachstanie. Stołeczna drużyna przegrywała już 0-2 z Ordabasami Szymkent, ale ostatecznie doprowadziła do wyrównania. W czwartkowym rewanżu przed własną publicznością wicemistrz Polski zwyciężył 3-2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami wystąpią opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na ogół od 21 do 25 stopni, nieco chłodniej nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Zanotowałem sobie to, co mówi Julia w którymś momencie tak zwanej terapii. Mówi o tym, że miłość jest decyzją też, tak? No tam pada parę rzeczy, które pewnie warto sobie czasami przypomnieć albo uświadomić, że tak jest, tak? Ale ja myślę, że żeby była sprawa jasna, bo tu mówimy o dziewczynach dużo i one są wspaniałe, ale też faceci są wspaniali, żeby była sprawa jasna. Młodzi też, Janek Napieralski, Robert Ciszewski, Michał Jaros, który tu tak niedawno zaczynał, już też jest właśnie dojrzałym Romeem. Romea jest takim wypalonym, starym rockmanem, za przeproszeniem, i nie wie, czy jeszcze jest w stanie pokochać, czy nie. No Julia wzbudza te uczucia, ale też bardzo mi się podoba w tych minutowych takich wstawkach terapeutycznych, gdzie gra właśnie takiego ustabilizowanego żonkosia i młodego ojca, więc to takie sympatyczne jest. Można przyjąć, że wszystko, co powie się o miłości, jeżeli nie jest cytatem z wielkiej poezji, jest banałem, ale ryzykujemy, otwierając sierpień w Trójce pod Księżycem. W części zamykającej wydanie usłyszymy dyrektora Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Adama Orzechowskiego, który między innymi podsumuje ostatnie premiery sezonu, w tym także tę najnowszą, pod tytułem Romeo i Julia is not dead. Fragment jego wypowiedzi przywołaliśmy przed chwilą, też ryzykując, bo recenzje spektaklu, jak spodziewaliśmy się, nie są przychylne, mówiąc delikatnie. Zaczynamy więc sierpień w Gdańsku, gdzie do niedzieli odbywa się 27. Festiwal Szekspirowski. Za kilka minut połączymy się z panią dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Bo sierpień to miesiąc Gdańska, ale od 79 lat sierpień jest nade wszystko miesiącem Warszawy. Ludzie prości i zbrojni, więc smutni, wchodzili na okręty omszałe. Niebo grało podobne do lutni, srebrnie chyba i kwiatem pachniało. Od uliczek rzeźbionych w cieniu szła procesja czy biały świt. I świergotał jak ptak na ramieniu żywot mądry rosnących liw. Potem morza dzieliły się tarły szorstką skórą bokiem o bok. Coś chodziło, a potem marło. Prowadziły pod obłok, więc rzucali w fale nieba kamień, żeby zmierzyć głębię nieba pod sobą i Kraina wiatru w czas mżystych wydmar, sieli drzewek młodziutkich las i marzyli złotych dębów widma z tym uśmiechem, który chyba Gwiazdy były nisko jak gołębie, ludzie smutni nachylali twarz i szukali gwiazd prawdziwych w głębi z tym uśmiechem, który chyba znasz. Sanach, bajka, piosenka do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poeta został śmiertelnie raniony przez snajpera około 4 po południu 4 sierpnia 1944 roku. Pełnił wartę w Pałacu Blanka przy Senatorskiej naprzeciwko gmachu opery. Tak miało być. Pisał o tym w swoim profetycznym dramacie z 1942 roku. Prosimy posłuchać w niedzielę po godzinie 22:00 Pora gniewu Aleksandry Głogowskiej na podstawie Baczyńskiego. Tymczasem pora śpiewu. No, też z tego słuchowiska, gdyż, przepraszam, jeszcze raz, połączyliśmy się już z dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Festiwalu Szekspirowskiego. Witamy. Dobry wieczór. Dziś nie chłodzimy, pani dyrektor, na dziedzińcu teatru jak przed tygodniem. No, ale czasu mamy znacznie mniej. Coś za coś. Zgodnie z obietnicą właśnie sprzed tygodnia, po półmetku, pytamy najpierw o sławy międzynarodowej części programu. No tak, za nami niesamowity, bardzo wzruszający spektakl, ostatni spektakl Petera Brooka, Projekt Burza, i nie ukrywam, że zakończył się on dla nas wszystkich zupełnie niespodziewanym akcentem. Jeśli mogę się nim podzielić, to chętnie to zrobię. Proszę. Mianowicie dowiedziałam się przed spektaklem, że na sali jest, dosłownie tak, może parę minut przed, ta amerykańska aktorka, która z Peterem Brookiem jakby znała, się przyjaźniła, i że ona właśnie chce, że ona chce wystąpić i przeczytać jego ukochany sonet i się z nim w ten sposób pożegnać. No i wszyscy byliśmy absolutnie, absolutnie zdziwieni. To jest aktorka. Okazało się, że to Catherine Hunter, brytyjska aktorka teatralna i filmowa, nowa, związana z teatrem Complicity oraz Royal Shakespeare Company, ale znana z wielu ról szekspirowskich, a w tej chwili zagrała główną rolę Janiny Duszejko w adaptacji powieści Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych Olgi Tokarczuk. Niesamowite. Ale nasze biuro obsługi widza wpadło w absolutne szaleństwo i zastanawialiśmy się, czy oni są aż takimi wielkimi teatromanami, że kojarzą te wszystkie role. Ale okazało się, że Catherine Hunter grała również w Harrym Potterze i w Gwiezdnych Wojnach. Więc bardzo szybko jakby zrozumieliśmy siłę ekranu i magię ekranu, czasem nad magię teatru. I to było bardzo niesamowite, ponieważ potem absolutnie... powiedziałabym minimalistycznym, skromnym wizualnie, absolutnie osadzającym się na tekście, na sile tego tekstu Szekspira bardziej niż na wytwornych adaptacjach. Tej adaptacji Burzy Petera Brooka na scenę weszła drobniutka istota właśnie Catherine Hunter, która odczytała sonet ulubiony Szekspira i w tym momencie otworzyliśmy dach i jakby, nie Szekspira, tylko Petera Brooka oczywiście. W tym momencie otworzyliśmy dach i mieliśmy wrażenie aktorzy na scenie, Catherine Hunter, publiczność, gwiazdy. No niezwykle wzruszająca prezentacja ostatniego dzieła tego legendarnego mistrza. No bardzo, bardzo to było poruszające i chciałam się też tym podzielić. Bardzo dziękuję pani dyrektor, przepraszam, że od razu wchodzę pani w słowo, no ale jak pani może wie, ja zawsze płaczę, kiedy otwierany jest dach, tak więc tym razem przez to, że nie przyjechałam, trochę mniej łez wylałam w życiu, ale rzeczywiście zazdroszczę. Może dodajmy, że to jak przeczytałam, czwarta próba mierzenia się Brooka z burzą, czyli to był taki jego dramat dramatów Szekspira, życiowy, ale też nie zapominajmy o tym, że niedawno minęła pierwsza rocznica jego śmierci, bo 2 lipca ubiegłego roku odszedł i o ile dobrze policzyłam, miał bardzo dużo lat, 97? 90, tak, ponad 90. I ten spektakl mieliśmy pokazywać już w zeszłym roku, no ale właśnie w okolicach premiery mistrz odszedł od nas i to jakby to był wtedy czas opłakiwania i zupełnie no, niemożliwym było, żeby z tym spektaklem dopiero co ukończonym przyjechać na nasz festiwal z takich przyczyn po prostu ludzkich. Po roku, no trudno powiedzieć, że emocje opadły, no ale jakby ten proces, myślę, żałoby był już na tyle zakończony, że aktorzy przyjechali do nas i to myślę dla nich też było bardzo wzruszające doświadczenie. Myślę, że tutaj Jerzy Limon, gdyby jeszcze był z nami, opowiedziałby wiele o swoich przygodach i spotkaniach z Peterem Brookiem, o tym, jak powstawał teatr szekspirowski, jak on temu, Peter Brook temu procesowi towarzyszył. Bardzo żałuję, że mnie już nie dane było jakby kontynuować tej znajomości z legendą teatru, ale cieszę się, że mogłam chociaż pokazać ten ostatni zrobiony przez niego spektakl. Żartujemy też tak metafizycznie, że pan profesor wiedział, co robi, budując teatr z otwieranym dachem. Znacznie łatwiej mu teraz podglądać. Tak, to prawda. A więc, proszę państwa, to za nami ten pierwszy wielki międzynarodowy punkt programu 27. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. No i teraz przechodzimy do tego, co nas jeszcze czeka, czyli do 2 ważnych, niezwykle wydarzeń, czyli co? Need Company? Dzisiaj, jutro? Need Company, tak. No, to właściwie już dzisiaj, tak, patrząc na zegarek, to już dzisiaj. Need Company ze swoim spektaklem Billy's Joy, czyli radość Billy'ego, czyli Williama, czyli Szekspira. Spektakl, na który bardzo czekamy, który jestem absolutnie przekonana będzie kontrowersyjny, szalony. Ja już widziałam, podejrzałam dzisiaj i ponieważ jest to polska premiera, nasza koprodukcja, na festiwalu w Wiedniu była premiera europejska. Spektakl czym prędzej przyjechał do nas i polscy widzowie go będą mogli zobaczyć w naszym kraju, w Gdańsku jako pierwsi. Podejrzałam już kostiumy i powiem, że jest to istne szaleństwo. Pomieszają oni wszystko z wszystkim u Szekspira, żeby znaleźć tak naprawdę źródło pojednania i radości u tego reżysera. Na naszej stronie internetowej można zobaczyć już zapowiedź spektaklu i zdjęcia. Wtedy zrozumieją państwo, o czym mówię. Zaraz. Reżysera czy Szekspira? Pana Lauwersa czy Williama Szekspira? Przepraszam, Williama Szekspira, oczywiście, tak, tak. To, pani redaktor, to jest już mój, zdaje się, 9 czy 10 dzień festiwalu i o 24:20 popełniam już tego typu błędy. Ja bardzo przepraszam. Spektakle dziennie. Jasne, ale zaraz, wrócimy zaraz na właściwie tory, tak, bo tak. Chciałam zapytać o to, czy rzeczywiście w ubiegłym roku, bo nie byłam tego świadkiem, była pierwsza część tego, Dwa lata temu reżyser zrobił coś niesamowitego, to znaczy wyciął z sztuk Szekspira 10 dialogów mężczyzn z kobietami, z różnych sztuk, ale wyciął je w ten sposób, że właściwie pozbawił je wszelkiego kontekstu historycznego, ale też takiego fabularnego. Po prostu oglądamy 10 dialogów między mężczyzną o imieniu Hamlet i kobietą o imieniu Ofelia, Antoniusz i Kleopatra i tak dalej. I zestawił je ze sobą, jeden po drugich. Pokazywało się Hamlet i Ofelia, wychodziła dwójka aktorów i był dialog. I zestawione z tych 10 dialogów ze sobą pokazało nam okrucieństwo i właśnie to bilious violence, okrucieństwo, przemoc, wielką czułość między bohaterami, która jest bardzo właśnie przewrotna, przemocowa w dużej mierze wobec kobiet. To robiło dosyć piorunujące wrażenie. Ten spektakl okazał się dużym sukcesem. Aktorzy tak dobrze czuli się pracując nad sztukami Szekspira, że postanowili tym razem poszukać właśnie źródeł niecierpienia i nie przemocy, tylko pojednania. I mam przed sobą krótki cytat, jeżeli mogę go odczytać, z reżysera. Powiedział on: radość ma wiele aspektów. Chcę skupić się na jednym z nich, na pojednaniu, w tym najnowszym spektaklu. Pojednanie jest pojęciem, o którym można mówić wiele. Stanowi ono ważny motyw w twórczości komediowej Szekspira. Pogląd, że komedie są zabawne, a tragedie nie, to w rzeczywistości błąd interpretacyjny. Jedyna różnica w poetyce między komedią a tragedią według Arystotelesa polega na tym, że komedia kończy się dobrze, a tragedia źle. Nie ma znaczenia, czy początek i środek opowieści są posępne czy wesołe. Karty komedii to zbiór pryzmatów erotyki od pastiżu po niejasności. Można powiedzieć, że o ile tragedia stanowi pornografię ludzkiego cierpienia, o tyle komedia przesłania cierpienie ludzkim szczęściem. Niewiele można powiedzieć o aktualności sztuk Szekspira. W istocie przedstawienia sztuk z kanonu, takich jak dzieła Szekspira, od dawna są niepotrzebne. Dosyć kontrowersyjna uwaga. Mm-hmm. Dlatego nie jest moim zamiarem stworzenie spektaklu kanonicznego. Chodzi mi raczej o historię, czyli o nasze uchybienia. Kto nie chce znać przeszłości, ten nie chce znać siebie. Podejście do przeszłości jest fundamentalną kwestią tożsamościową, by nie powiedzieć prawem podstawowym. I nie ma w społeczeństwie, w którym możliwe jest pojednanie ani jednej osoby, ani jednej instytucji, która by mogła artystę lub jego publiczność tego prawa pozbawić. I wokół tych tematów krążyć będzie najnowszy spektakl. Bardzo podobało mi się w jednym z wywiadów, członkowie zespołu powiedzieli, że będą się przyglądać temu, czy jesteśmy bohaterami tragedii, którzy zaplątali się w komedii, czy raczej postaciami komediowymi, które błąkają się po tragedii. To na pewno będzie szalone przedstawienie. Przypominamy więc, po tym co pani dyrektor powiedziała, 2 lata temu Billis Violence, a w tym roku Billis Joy, czyli regularny dyptyk i to w dodatku koprodukcja obu części? Nie, tylko tej drugiej. Pierwsza nas tak zachwyciła, że zapytaliśmy, czy moglibyśmy dołączyć do produkcji drugiej części. Aha. Oczywiście ku jakby ucieszy artystów, ponieważ nie dlatego, że tutaj jestem jakaś przesadnie nieskromna, tylko w dzisiejszych czasach koprodukcje, nie jesteśmy zresztą jedynym koproducentem, są koproducenci z różnych krajów i tamten spektakl będziesz też wędrował, no bo po prostu w dzisiejszych czasach koprodukcje są korzystne dla partnerów teatralnych z wielu stron, od finansowych po marketingowe, PR-owe. I tak było też z tym spektaklem. Wiemy coś na ten temat. Tak. Przypominamy to dzisiaj już. I gdzie? W Gdańskim Teatrze? Gdański Teatrze Kwiatkowskim, tak. Znowu powiem, zazdroszczę. Tam zazdrościłam, teraz zazdroszczę. Zapraszamy, pani redaktor, Pani redaktor, tak, zamieni się w Ariela i sfrunie poprzez dach na finałów, czyli na galę nagród, jeżeli można. Na pewno byłoby to spektakularne, pani redaktor. Zrobię. Może na 30-lecie. Okay. Wszystko są w mojej mocy, jak pani doktor wie, na wiele mnie stać. No i tak, już przechodzimy do tego trzeciego ważnego punktu, proszę państwa, to już po gali nagród, a więc można powiedzieć after party, czyli to, co wydarzy się w niedzielę 6 pod sam samiutki koniec festiwalu. Tak, ja bym raczej powiedziała, że to takie ukojenie po party, dlatego że to wydarzenie absolutnie medytacyjne i z udziałem wielkich gwiazd. Z jednej strony Charlotte Rampling, wielkie aktorki towarzyszą nam podczas tego festiwalu. Charlotte Rampling, no wybitna, nominowana do Oscara aktorka, i Sonia Wieder-Arterton, która jest wspaniałą wiolonczelistką, połączyły siły i z jednej strony będziemy mogli oglądać wybitną aktorkę czytającą sonety Szekspira, z drugiej fantastyczną wiolonczelistkę towarzyszącą jej z utworami suite Bacha. Mm-hmm. Światowa premiera spektaklu odbyła się w 2021 roku na CBU International Theatre Festival w Rumunii i od tego czasu pokazywany jest w całej Europie. I tutaj również chętnie posłużyłabym się cytatem, ale o wiele krótszym. Czy proszę, mogę? Oczywiście. Sonia Wieder-Arterton mówi: pamięć czasem powraca, niosąc ze sobą twarze, nazwiska, fragmenty historii i dźwięki. Z miejsca tego wyłaniają się sonety Szekspira, którym daleko niekiedy do wnikliwej obecności, jakby skierowane były do tych twarzy lub jakby były twarzami, które nam je opowiadają. Poprzez suity Bacha wiolonczela przywraca okruchy pamięci i rzeźbi materię czasu. Dlatego powiedziałam, że to będzie wydarzenie medytacyjne, bo to jest po prostu taki koncert z poezją Szekspira. Myślę, że nie muszę nic więcej mówić. Także omówiłyśmy w skrócie ten finał międzynarodowy 27 festiwalu. Jeszcze może tak nawiązując do tego, co pani dyrektor powiedziała na początku o magii ekranu, również Charlotte Rampling, znana głównie pewnie nam z filmów Basen, Ozona, czy druga część Dune i tak dalej. A teraz, ponieważ mamy jeszcze 4 minuty, przypomnę, że jest jeszcze konkurs, który trwa, on zakończy się dopiero lada moment. Zajmowaliśmy się konkursem przed tygodniem, więc w skrócie powiemy, że Złoty Jorik, Nowy Jorik, Off Shakespeare, te trzy kategorie ocenia międzynarodowe. Jedno jury, i to jest jedna z tych nowości, którą pani dyrektor wprowadziła. Zobaczymy jeszcze dwoma zdaniami spektakl pod tytułem angielskim Lover's Complaint, tak. To jest spektakl teatru, który powstał z Teatrem Polskim w Poznaniu. Zobaczymy go jutro. I to jest ostatni kandydat do Nagrody Nowego Jorika, czyli tego konkursu, w którym młodzi reżyserzy wysyłali nam zgłoszenia. Przyszło ich 26. Dyrektorzy teatrów odczytywali te zgłoszenia i wybierali reżysera, z którym chcą pracować. Pomrukuje. I to będzie Mira Mańka. Pomrukuje, bo za chwilę o tym będzie jeszcze mówił dyrektor jednego z tych teatrów, ale jeszcze nie chcę uprzedzać faktów. No jasne. I cóż, Lover's Complaint, jaki finał? Miłość, która miała ocalić nas, uchronić przed cudowną głupotą świata, to z hasła festiwalu, opuszcza nas i skazuje na odtrącenie. Po prostu zostaliśmy oszukani. Taka puenta tej wielkiej love story, której mogliśmy byli posłuchać, obejrzeć, którą mogliśmy byli podczas tego festiwalu kończącego się. No, myślę, że odpowiedź sobie damy każdy, że tak powiem, bardzo prywatnie, ale też jeżeli publicznie, to pod koniec sam już naprawdę festiwalu. Jutro owa gala nagród, w tym przyznanej także przez gala nagród w sobotę, tak, bo to jest już jutro, dzisiaj, proszę pani dyrektor. Naprawdę. I w tym będą również nagrody, czy będzie jedna nagroda, przekonamy się, przyznane przez moich kolegów dziennikarzy. Tak. Życzymy, by decyzje jurorów nas nie zawiodły. No a naszym gościem specjalnym na łączach z Gdańskiem była dyrektor zarówno Festiwalu Szekspirowskiego, jak i najpierw Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, pani Agata Grenda. Za wszystko ogromnie dziękujemy. Może uda nam się to uczynić jeszcze osobiście z Dygiem, pełnym wdzięku. Wspaniale, ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że moja mowa nie była zbyt poplątana o tej godzinie, ale pani redaktor, tydzień temu byłam przed tymi wszystkimi wspaniałymi spektaklami, a po prostu ich liczba i intensywność, goście, wspaniałe międzynarodowe towarzystwo na festiwalu wypełniły mnie po prostu tym Szekspirem po brzegi, ale mam nadzieję, że chociaż trochę ten klimat udało mi się państwu przekazać. Jak najbardziej, mam nadzieję również, że przed tygodniem dobrze nam się rozmawiało pod rozgwieżdżonym, tak, bo nie padało jeszcze niebem, w 15 stopniach, a więc byliśmy niezwykle, że tak powiem, odważni, ryzykowaliśmy, ale wszyscy przeżyliśmy. Ale też ostrość myśli nam wzmacniało. No tak, bardzo, oczywiście, ale muszę powiedzieć, bo nie wiem jak to będzie w przyszłości, że to jedna z moich najpiękniejszych przygód radiowych, to właśnie te nocne programy z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, to znaczy głównie z dziedzińca lub tych uliczek, które oplatają to pudełko, jakim jest właśnie GTS. Tak więc bardzo zawsze dziękuję. Zawsze zapraszamy. No oby to nie był, bo też wspominaliśmy go z goryczą, taniec na Titaniku. Raz jeszcze wszystkiego dobrego i mam nadzieję, zobaczenia. A ostatni nowy Jori, jak pani dyrektor wspomniała, przed nami. Natomiast o pierwszym z tych trzech rozmawialiśmy tydzień temu, czego nie mieli państwo jeszcze okazji usłyszeć. Tak więc zapraszamy dzisiaj, bo jest to nagranie sprzed tygodnia. A kto zaprasza? Grażyna Oczkowska, Wojtek Dorosz, no i ja. Bardzo proszę. Trójka pod Księżycem. To jest to ulubione miejsce w Gdańsku, czyli dziedziniec Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Sam początek festiwalu, kiedy spotykam się z człowiekiem, z którym mogłabym spokojnie rozmawiać w Warszawie, no ale cóż to za przyjemność, kiedy można w Gdańsku. Paweł Sztarbowski, dyrektor do spraw artystycznych, programowych Teatru Powszechnego, w takiej nietypowej roli, bo nie w konkursie Złotego Jorika. Państwo startują tylko w nowej formule konkursu. Nam się podoba, bo jest jakoś przyszłościowa. Oddaję już głos gościowi. Filozof, zawsze to podkreślam. Ogromnie to imponuje mi. Zimowa opowieść. Kompletnie zwariowana tragikomedia. Nam tłumaczono, że komedia od tragedii tym się różni, że się dobrze kończy. Sycylia, jakiś król Czech, nie wiem, szaleństwo. Zawsze miałam z tym problem. Dzień dobry. Dzisiaj jest dobry dzień, natomiast państwo słuchają nas w najlepszą sierpniową noc. W takim razie dobry wieczór. Rzeczywiście dyrektor Agata Grenda zaprosiła Teatr Powszechny jako jeden z trzech teatrów, obok Teatru w Legnicy i Teatru Polskiego w Poznaniu, do nowego projektu, który się nazywa Nowy Jorik. I to jest konkurs skierowany do bardzo młodych osób reżyserujących, ewentualnie do osób jeszcze studiujących reżyserię, które mogą zaprezentować swoje pomysły na takie odświeżające interpretacje dzieł Szekspira. Więc bardzo chętnie wzięliśmy w tym udział, bo to rzeczywiście jest jakieś słuszne, myślę, tutaj spostrzeżenie, że młodzi artyści, młode artystki nie bardzo są zainteresowane kanonicznymi przecież dziełami. I w tym roku 27 propozycji wpłynęło wpłynęło do tego konkursu. My akurat w Teatrze Powszechnym wybraliśmy propozycję Pameli Leończyk i Darii Sobik, które wymyśliły, żeby na taką kozetkę psychoterapeutyczną zabrać bohaterów opowieści zimowej, czyli Leontesa i Hermionę. Długo z dyrektorem Pawłem Łysakiem dyskutowaliśmy o tej propozycji, troszkę bojąc się tego, że takie psychologiczne odczytanie zimowej opowieści, no jakoś bardzo łatwo też może spłaszczyć czasami to, co u Szekspira, szczególnie w tych takich napoły baśniowych opowieściach, takich jak właśnie Opowieść zimowa, czy Sen nocy letniej, czy Wieczór trzech króli, Burza, które właśnie są ni to komediami, ni to tragediami, ni to romansami, że tam jest zawsze jakiś rodzaj tajemnicy, to znaczy z jednej strony to są takie splątane bardzo intrygi, często to ciężko w ogóle się zorientować, gdzie w ogóle jesteśmy, czy na Sycylii właśnie, czy w Czechach, czy gdzieś tam jeszcze zupełnie indziej, więc to jest zawsze bardzo trudne. Natomiast jakoś nas przekonała ta propozycja, że to rzeczywiście w jakiś sposób może pozwolić nam spojrzeć na nowo w ogóle na te postaci, bo wydaje mi się, że to, co jest nadal jakieś najbardziej ciekawe w Szekspirze, to paradoksalnie już chyba nie do końca są fabuły, które troszkę się jednak zużyły, ale to, co nadal jakoś przyciąga do Szekspira, to są niezwykle mocno zarysowane charaktery. I to powiem banał pewnie, bo często się mówi właśnie Szekspir znawca ludzkiej duszy czy ludzkich dusz, prawda? Ale coś w tym jest. I tutaj w opowieści zimowej takim głównym wątkiem jest chorobliwa zazdrość Leontesa o to, że jego żona Hermiona prawdopodobnie dopuściła się zdrady. To znaczy to też jest jakiś rodzaj tutaj tajemnicy, czy ta zdrada rzeczywiście była, czy nie była, ale to nie szkodzi, bo to nakręca jakiś rodzaj takiego chorobliwego stanu, którym on się karmi przez cały ten dramat, wywołując w ogóle szereg nieszczęść po drodze. Więc no to jest rozpięte właśnie na jakiejś takiej niesamowitej skali, że z jednej strony tam są sceny bardzo jakieś komediowe, baśniowe, romansowe i nagle ta baśń staje się baśnią taką coraz bardziej traumatyczną wręcz dzisiaj byśmy powiedzieli. Więc ten pomysł nas jakoś niezwykle przekonał, no i się okazało, że się nie pomyliliśmy, zdaje się, bo wczoraj właśnie odbył się ten pokaz. Wczoraj, poczekaj, musimy to umiejscowić, tak, bo to nie jest live, to był piątek, tak, 28 lipca jeszcze. I to był na razie właśnie jednorazowy pokaz, bo takie jest założenie tego konkursu, że nie więcej niż 20 prób można było mieć, nie więcej niż 6 aktorów w obsadzie, bardzo ograniczony budżet, minimalne scenografie, więc tutaj jakby też chodziło o stworzenie takich uczciwych dla wszystkich uczestników, uczestniczek warunków brzegowych tych projektów. Ale dla mnie to, co było właśnie zaskakujące i chyba to też potwierdza to, co przed chwilą powiedziałem, czyli to, że niezwykłe dla mnie było to, jak zachłannie nasi aktorzy rzucili się na ten materiał. Właśnie widząc w tym ogromne pole do popisu i ogromny potencjał. Więc to też była dla mnie taka przyjemność, bo ja na początku się bałem, to jest zawsze problem. Wakacyjny czas. Niepewność. Co z tego w ogóle wyjdzie. I zauważyłem, że właśnie im bardziej jakoś te próby się rozkręcały, tym bardziej oni byli zadowoleni, że jednak robimy te rodzaj pokazu, bo to nawet nie jest jeszcze spektakl, to jest coś takiego właśnie pomiędzy czytaniem performatywnym a spektaklem. I ta publiczność festiwalowa, bo to nie tylko gdańska publiczność, zareagowała bardzo jakoś gorąco na tę propozycję. Ja myślę, że w ogóle to jest tak, że ta kultura terapii dzisiaj jest jakimś takim tematem, który bardzo wiele osób jednak zapala, bo jakby większość z nas tych terapii na różnych tam poziomach potrzebuje dzisiaj. I nagle jak właśnie użycie dramatu sprzed 500 lat jako materiału terapeutycznego pod warunkiem, że on jakby daje nam te emocje, tę możliwość przepracowania jakichś trudnych tematów, jest też jakieś niezwykle inspirujące. Mieli państwo tych 6 osób tylko? U nas były to 4. Jedna para, Leontesa grał Grzegorz Hartmann, Hermionę grała Karolina Adamczyk i do tego właśnie Daria Sobik i Pamela Leończyk troszkę przepisały postać Pauliny, która w w dramacie jest taką poboczną właściwie postacią i ona tutaj w naszym pokazie spełniała rolę takiej psychoterapeutki, takiej kapłanki dziwnej, która pozwala właśnie tym dwojgu na nowo przejść jakby przez tę swoją traumatyczną historię i patrzeć na to z boku. Ale to jest małżeństwo, rozumiem. Król i tak, królowa, która w oryginale jest ciężarna. Tak. A kto jest tą czwartą osobą? A i tutaj ten, właśnie który to jest, miała zdradzić. Tak, to grał Mikołaj Śliwa, świeży absolwent Akademii Teatralnej, bardzo zdolny, który dołączył do tej naszej ekipy. I on grał tego króla Czech. Swoją drogą, skąd te Czechy przyszły Szekspirowi do głowy, to już jakby nigdy podejrzewam nie wyjaśnimy. I on grał kilka innych postaci. Całość jest wymyślona jako rodzaj rekonstrukcji takiej, tej historii zdrady. Więc ta postać była też taką postacią, która gdzieś pomagała rekonstruować te różne sceny poszczególne. Kostium współczesnym? To jest ciekawe, bo kostium jest taki, powiedziałbym, mieszany, bo z jednej strony to są takie stroje, które mogą się kojarzyć ze strojami właśnie z czasów elżbietańskich, a z drugiej strony mogą być to jakieś takie niesamowicie designerskie, współczesne stroje, więc to też bardzo, bardzo myślę dobrze tutaj zadziałało. Ja w ogóle lubię też, nie ukrywam, taki rodzaj odczytania nie tylko Szekspira, ale w ogóle tekstów klasycznych, który gdzieś nie jest osadzony tylko i wyłącznie w jakiejś konkretnej współczesności, ale gdzieś właśnie jest takim, nie wiem, cytatem, czy pozwala na takie rozpięcie pomiędzy tym XVI wiekiem, a teraz. Na przykład nie lubię takiego sposobu, że taki Szekspir w garniturze, powiedzmy umownie, Szekspir w korporacji. Od razu to się dla mnie robi jakiś taki banał i zawsze właśnie mi się podoba, jak twórcy szukają zupełnie innego napięcia, czasami trochę abstrakcyjnego, tak, że to nie musi jeden do jeden nam się wszystko zgadzać, nawet jeżeli to jest osadzone w jakimś współczesnym kontekście. Czyli przyjazd do Gdańska na festiwal jest już nagrodą i to już jest nagroda Nowego Jolika, czy dopiero tutaj to jest, jest tak, oceniane? Oczywiście już teraz jest jeszcze tak jury, które ogląda te trzy pokazy i ten pokaz, który zostanie wybrany, jednocześnie będzie wyraźną rekomendacją do dalszej pracy. Bez tej rekomendacji ciąg dalszy nie nastąpi. Może nastąpić, oczywiście. Aha. To jest wybór już teatrów, natomiast to, co jest taką nagrodą, to jest to, że tutaj Festiwal Szekspirowski zobowiązuje się z jednej strony koprodukować tę kontynuację pracy, z drugiej strony pokazać to w konkursie o tego dużego Jorika. Złotego, tak? Złotego Jorika. Tak. Jeżeli opowiadamy o takim nowym zjawisku na festiwalu, to warto to sobie jakoś uporządkować w głowie, że to po coś jest, a nie tylko po to, żeby festiwal trwał. Tak, no wydaje mi się, że to naprawdę jest jakaś też świetna inicjatywa, żeby jednak próbować odświeżać te sposoby czytania Szekspira, dodawać odwagi młodym osobom, żeby zauważać też ich jakiś potencjał, więc w ogóle mi się wydaje jakieś takie zobowiązanie wręcz, które w programy wszystkich festiwali powinno być wpisane. To jest, wydaje mi się, też potrzebne, żeby ci młodzi twórcy w ogóle mogli uczestniczyć tutaj, bo wiem, że to też jest częścią tej nagrody, że można uczestniczyć w całym festiwalu, no co też jest jakieś istotne, tak, żeby mieć kontakt z tymi różnymi bardzo odczytaniami Szekspira. Tak, żeby ten Szekspir nadal był żywy czy współczesny, cytując Jana Kotta. Przepraszam, jeżeli powiem coś takiego obiegowego, ale właśnie te dwa takie określenia, jedno Jana Kotta, że tak, Szekspir jest jak gąbka, bo zawsze jakby wsącza współczesność, a drugie powiedzenie z podobnego zresztą czasu Tadeusza Różewicza, że Szekspir jest jak skała, że cokolwiek by z nim nie robić, to on zawsze pozostanie tym Szekspirem. To jest śmieszne, mimo że one się wydają jakieś biegunowo różne, te dwa powiedzonka, one w gruncie rzeczy mówią o tym samym, prawda? Że to jest naprawdę niezwykle inspirujący autor i te różne sposoby dobierania się do tych jego tekstów niczego mu nie ujmują. Tylko jakby gdzieś zawsze ten taki rodzaj rdzenia szekspirowskiego, oczywiście jeżeli to są inteligentne odczytania i inteligentne propozycje, zawsze gdzieś ta siła tej dramaturgii w tym jest najistotniejsza i pozostaje. Kiedy Państwo nas słuchają, nie wiemy jeszcze, jaka była decyzja jury. Natomiast gratuluję Teatrowi Powszechnemu udziału w tym, przepraszam za słowo, projekcie. No bo w końcu to tylko trzy teatry polscy mają szansę tę nowość rozwijać. Tak, dziękuję. Ja też się bardzo cieszę z tego. No i trzymam kciuki za nasze młode artystki. Dziękuję bardzo. Na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Paweł Sztarbowski. Miło było. Dziękuję, dobranoc. Państwo są z nami, stała nasza trójka, pani Mirosława, pan Paweł i pan Nikifor. W tej chwili za 16 i kawałeczek. Pierwsza, oto druga z nagranych przed tygodniem rozmów. Trójka pod księżycem. Tak się złożyło, że półmetek lata właśnie nadszedł. Nie czekaliśmy specjalnie na ten moment, ale jeszcze sporo zdąży się zdarzyć, również w teatrach. Goszczę właśnie w Teatrze Wybrzeże, w nowym gabinecie pana dyrektora Adama Orzechowskiego. Ten lipiec był bardzo intensywny, on był intensywniejszy niż inne lipce, bo mieliśmy aż dwie premiery. Mamy też sezon jubileuszowy w Pruszczu Gdańskim. To już 15 lat scena letnia działa z ogromnym powodzeniem. Równocześnie kończą się prace związane z modernizacją dużej sceny. Pamiętam czas, to była połowa jeszcze lat 90., kiedy Teatr Wybrzeże, podobnie jak wszystkie prawie teatry w Polsce, wywieszał tabliczkę nieczynne. I w jakimś momencie Teatr Wybrzeże wystartował latem również i powiedział, o nie, nie, to my też będziemy grali. No i to się już dzieje któryś rok z rzędu, nie wiem, który. Myślę, od początku tego 2000 roku staramy się, żeby w miarę regularnie grać na wszystkich naszych scenach, nie tylko w Sopocie. I się okazuje, że ludzie przychodzą, nie są to tylko turyści, bo robimy takie badania, więc to są przede wszystkim mieszkańcy Gdańska, Trójmiasta, Pomorza. Jak graliśmy, nie wiem, w Teatrze Szekspirowskim, na przykład Wesołe Kumorzki, po 30-40 razy w czasie wakacji graliśmy. Więc te inicjatywy świadczą o tym, że to zapotrzebowanie jest. Dla nas dodatkowym jakimś wyzwaniem jest fakt, że ewentualnie pojawią się premiery. Wczoraj mieliśmy premierę Michała Siegoczyńskiego, Roma Julia is not dead. Przypomniał pan dyrektor o Wesołych Kumorzkach, czyli partycypowali państwo w takim, przepraszam słowa, projekcie Lato z Szekspirem. W tym roku takiego programu GTS nie uruchomił, natomiast państwo przyzwyczajeni już do tego zaproponowali premierę odszekspirowską, ja to tak nazywam. Ten rok Szekspira nie obrodził. Natomiast niezależnie od festiwalu szekspirowskiego, bardzo nam miło, że zostaliśmy zaproszeni, że możemy pokazać ten spektakl. On rzeczywiście jest odszekspirowski, ale to myślę, że też jest bardzo ciekawy nurt. To znaczy powinniśmy tego Szekspira rewitalizować, jakiś tam rebranding tym znakomitym tekstom też czasami się przydaje i Michał Siegoczyński został poddany takiej próbie, to znaczy, żeśmy zaproponowali mu walkę z Romą i Julią, on podjął się tego. To mu się udało stworzyć polski tekst współczesny, bardzo szekspirowski, z jednej strony oparty na micie i jakaś dyskusja z tym mitem. Oczywiście to wszystko jest oprawione takim popkulturowym sosem, więc wiemy, że to jest i poważne, i nie do końca w niektórych momentach. Bardzo lubię coś, co jest może kontrowersyjne z punktu widzenia prawdziwych krytyków teatralnych, więc bardzo lubię właśnie ten popkulturowy sos. Michał Siegoczyński jest świetny w tej dziedzinie i jak zagra, to ja już wiem, że 70% populacji, a na pewno młodej, pójdzie za nim, bo to jest ta muza, czy jak odwoła się do jakiegoś filmu, który jest naprawdę, przepraszam za słowo, kultowy. Używam teraz tych słów ze słownika popkulturowego. One może nie są eleganckie, ale my żyjemy w tym świecie i nie oszukujmy się. No, poza oczywiście wulgaryzmami, powinniśmy chyba też stosować ten język powszechnie przyjęty. Język ma być żywy i tyle. Oczywiście on żyje, tak jak pani powiedziała, no, w różny sposób. Pojawiają się też wulgaryzmy. Troszkę tu za dużo. Ale nie o to przecież chodzi, mówiąc o żywości języka. Natomiast ja uważam, że powinniśmy się mierzyć z klasyką na różne sposoby, z tekstem, który po prostu jest pisany dla zupełnie innych ludzi i tak dalej, a z drugiej strony czujemy, że tam są jakieś takie treści, które nas po prostu ciągle poruszają, czy ciągle intrygują. I to takie gadanie z tą klasyką, czy to polską, czy światową, jest myślę też jakimś obowiązkiem, a tu powiem może górnolotnie. My tu też mierzymy się, próbujemy na przykład, wracając do takiej klasyki, no będziemy mieli Wyzwolenie za chwilę, ale na ile nasz romantyzm jeszcze nas interesuje, na ile może nas interesować, na ile chcemy, żeby to nie było tylko słowacki wielki beton był i ma nas zachwycać, skoro nie zachwyca. Więc ja myślę, że on ciągle jeszcze może nas zachwycać, ciągle jest tam mnóstwo rzeczy takich bardzo prawdziwych, prawdziwych o nas, tak? Niestety niezmiennych i prawdziwych do bólu. I na początku lipca mieliśmy piękną Zośkę Marcina Wierzchowskiego. Tego nie obejrzałam, ale trochę się obawiałam o swoją kondycję psychiczną. Piękna Zośka jest postacią historyczną. Dziewczyna spod krakowskiej wsi, która została muzą wielu malarzy młodopolskich. Była żoną niejakiego Palucha, no, który po prostu ją poćwiartował. Ale to nie chodzi tylko o to, że dokonujemy tam jakiejś wisekcji zbrodni. Jest tam jakiś taki związek między dwojgiem, mam wrażenie, bardzo intensywnie, ale też bardzo tak pozytywnie pokazywane. Coś tam się rodzi, coś później ginie z jakiegoś powodu. Ale też mówimy o dziewczynie, która no, do tego Krakowa marzy się wyrywać, jak trzy siostry o Moskwie marzą, tak o tym Krakowie i o zmianie swojego życia gdzieś tam marzy. Nie jest to w każdym razie jakiś mroczny dramat, choć trochę jest sądu też taka anatomia całego zjawiska, jak do tego doszło. Tekst, mimo obecności dwóch dramaturgów, powstawał również przy takim aktywnym udziale aktorów, więc też staram się, żeby różni ludzie, twórcy pracowali tutaj i te przedstawienia też później, mam wrażenie, dają dowód tego, tak, że naprawdę to, co się dzieje i między tymi naszymi aktorami, i między aktorami widowni są, no wczoraj też można było to zobaczyć, jak od muzykalu po rock and roll, po dramat mogą przechodzić, więc... I widać, że sprawia im to przyjemność, albo świetnie grają, że sprawia im to przyjemność. Na pewno sprawia im to przyjemność, bo rzeczywiście nie wiem, czy można to zagrać, ale czuć, że mają frajdę z tego. Ciekawe, bo to będzie w Pruszczu też pokazywane, czy jest pokazywane już teraz. Tak, publiczność w Pruszczu jest niebywała. Mam na myśli również tych wszystkich, którzy tam się pojawiają, a wiemy, że pojawia się tych osób z całego regionu bardzo dużo. Tam, proszę sobie wyobrazić, na każdym przedstawieniu jest około 1000-1200 osób. Ale proszę powiedzieć, bo ktoś mógł nie być w Pruszczu. Ja nie byłam na przykład. Tak, proszę powiedzieć, dlaczego to jest takie atrakcyjne, między innymi poza tym, że teatr jest fajny. No, dla ludzi jest to atrakcyjne przede wszystkim, tak tutaj burmistrz wymyślił, faktor jej kultury. My gramy przedstawienia i dla dzieci w niedzielę. Maćko Prusak robił bajkę Złoty Klucz, który wyreżyserował tutaj. Maćko Prusak, głównie choreograf, Jan Klata mówił, że on właśnie opracowuje ruchy. To jest rzeczywiście no, specyficzny bardzo ruch sceniczny. Maćko Prusak, rozpoznawalna postać, rudel Loki, uśmiechnięty zawsze. Z człowiekiem, który oczywiście długo funkcjonuje w naszej przestrzeni teatralnej i też jest reżyserem. Maćko też jest tutaj naszym etatowym pracownikiem, więc będzie współpracował. Też robił ruchy sceniczne do Maja i Julii. Będzie pracował przy Wyzwoleniu, więc to wszystko dowodzi tego, że na pewno nie zabraknie tutaj zajęć dla Maćka. Proponowałabym jeszcze powrót do przedostatniej premiery, ponieważ ona układa mi się w bardzo ładną parkę z ostatnią premierą, czyli Kronika Wypadków Miłosnych w reżyserii Jarosława Tumidajskiego i właśnie Romeo i Julia is not dead Michała Siegoczyńskiego. Tam jest wiele punktów wspólnych, natomiast mnie najpierw rzucił się w oczy plakat, bo właśnie oba spektakle zostały oprawione konkursem na plakat rozpisanym wśród młodzieży Akademii Sztuk Pięknych. I zwycięskie prace, no właśnie są plakatami do premier. Dotyczy to zarówno Kroniki, jak i Romea i Julii. I oba są bardzo do siebie podobne. Łączy je takie serduszko tam gdzieś przestrzelone wojną, tutaj zespolone namiętnym pocałunkiem. Tak, przecież Kronika Wypadków Miłosnych na podstawie Konwickiego. Tekst, który bardzo też odwołuje się do tego całego naszego tutaj niepokoju wojennego i takiego naszego... Granicy polsko-litewskiej. Tak. I to wszystko jest, myślę, ciągle jakimś takim punktem odniesienia. To zagrożenie wojną, ludzie żyją nie zdając sobie sprawy, a z drugiej strony jest to jakiś taki rozrachunek no, Konwickiego ze swoją przeszłością, z młodością, z naiwnością lat młodzieńczych. Mam wrażenie, też się to wszystko bardzo pięknie udało. Gramy to przedstawienie w Sopocie w scenografii bardzo efektownej Mirka Kaczmarka. Natomiast niewątpliwie punktem wspólnym jest to, że Kasia Borkowska, młoda adeptka po Krakowie, gra tutaj Julię, a tam gra w Kronice Wypadków też młodą, zakochaną dziewczynę. Więc te elementy wspólne niewątpliwie się pojawiają. Inna konwencja, zupełnie inna zabawa. Kasia jest i tu znakomita. Piękny, panie dyrektorze. Tak, no właśnie. Ja nie wiem, to jest molestowanie, czy wolno powiedzieć kobiecie, że jest piękna? No. Tego nie wiem. No to wszystko za chwilę się może okazać przemocowe, ale tutaj ta uroda Kasi Workowskiej na przykład w Romeo i Julii jest rzeczywiście eksponowana szeroko, tak? To znaczy odniesienia do Marilyn Monroe. Zresztą jest, proszę bardzo, taki moment, taki cytat sobie w głowie zapisałam, tylko w głowie, że miłość lub zakochanie jest przemocowe. Tak, ale też na przykład ja zanotowałem sobie to, co mówi Julia w którymś momencie tak zwanej terapii, mówi o tym, że miłość jest decyzją też, tak? No tam pada parę rzeczy, które pewnie warto sobie czasami przypomnieć albo uświadomić, że tak jest, tak? Ale ja myślę, że żeby była sprawa jasna, bo tu mówimy o dziewczynach dużo i one są wspaniałe, ale też faceci są wspaniali, żeby była sprawa jasna, młodzi też Janek Napieralski, Robert Ciszewski, Michał Jaros, który tu tak niedawno zaczynał, już też jest właśnie dojrzałym Romeem. Romea jest takim wypalonym, starym rockmanem, z przeproszeniem, tak? I nie wie, czy jeszcze jest w stanie pokochać, czy nie. No Julia wzbudza te uczucia, ale też bardzo mi się podoba w tych minutowych takich wstawkach terapeutycznych, gdzie gra właśnie takiego ustabilizowanego żonkosia i młodego ojca, więc to takie sympatyczne jest. Wspaniały sezon, czy międzysezon, wakacje. No ciągle kończymy sezon. Nowy zaczynamy w październiku, a te wszystkie premiery jeszcze się zaliczają do sezonu, który mija, czyli jesteśmy na finiszu. Zapraszam w październiku, otwarcie wielkie, cały nowy, wielki, zmodernizowany teatr. Duża scena swoje, że tak powiem, podwoje otwiera. Scena będzie wyglądała zupełnie inaczej. Widownia również, więc na pewno będzie można tam od pierwszego przedstawienia, czyli od wyzwolenia, zacząć się delektować naszym nowym miejscem. Dobrej drugiej połowy wakacji z Teatrem Wybrzeże na wszystkich możliwych scenach, poza tą remontowaną. Dziękuję pan dyrektor Adam Orzechowski u siebie w nowym krótkim gabinecie. Dziękuję i do widzenia. A pojutrze w Teatrze Atelier w Sopocie historia królowej Bony. Spektakl muzyczny powstały w 500. rocznicę zaślubin Bony z Zygmuntem Starym. Michał Zabłocki, autor, reżyser, i Kuba Stankiewicz, kompozytor, muzyk, zapraszają. My dziękujemy. Do usłyszenia. Grażyna Oczkowska i Wojciech Dorosz wraz ze mną. Za kilka minut Michał Grabkowski. A żeby nie pozostawiać państwa z poczuciem, że happy end jest niemożliwy, oto nasze szczęśliwe zakończenie. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your sublime. Lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is